بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. معنا في هذه الليلة متن العقيدة السفارينية الموسومة بالدرة الموضية في عقد أهل الفرقة المرضية للإمام العالم العلامة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله تعالى. متنه وجملة واكي إلى إليزيا عقيدة يا أهل الفرقة المرضية، عقيدة يا أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف أهل الحديث، أما ما يملكنا الإمام السفاريني رحمه الله تعالى محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان كنيا كانت أبو العون، أبو العون السفاريني رحمه الله تعالى مزالي وموكا ألف موديا مية موديا نكون من الهجرية مزالي وموكا ألف موديا مية موديا نكون من الهجرية na amefariki mwaka 1189. Amezaliwa mwaka 1114 na amefariki mwaka 1189 akiwa na umri wa miaka 75. Rahimahullahu ta'ala. Lakini al-Imam al-Safarini kwenye kitabu chake hiki amepitiwa vile vile na ile hali ya ubinadamu, akateleza katika baadhi ya maeneo, na kwa amana ya kielimu tunatakiwa tutanabahishe sehemu hizo ambazo ameteleza na kumpa udhuru yeye na kumwombea maghfira na mtakumtakia msamaha kwa Allah jalla wa ala. Yale mengi yaliyokuwa ameyathibitisha katika aqida ahli sunna wal jamaa na kuyatetea, basi yawe ni sababu ya kusamehewa makosa yake katika yale machache aliyoteleza. Kwa hiyo tunapofanya hivyo kwenye kitabu chochote kile cha mwana wa chuoni alipatwa na zalla katika masala moja au mawili au zaidi, tukawa tunatanabahisha kwamba hili ni kosa na hili liko si sawa, haimaanishi kwamba tunamtweza na kumdhalilisha. La, wana wa chuoni zamani hawajafahamu hivyo, bali wao wenyewe wataka wafanyiwe hivyo kwa sababu wanakiri ubinadamu na upungufu ulionao. Aballahu an yutimma illa kitabahu, Allah subhanahu wa ta'ala hakutaka kukitimiza isipokuwa kitabu chake tu. Lakini kitabu chochote kile ghaliban utakikuta kina makosa, kuna ubinadamu ndani yake umepita. Kwa hiyo wao hawakufahamu kwamba mtu kukosolewa kwa kile alichokiandika au alichokisema kwamba ni kudhalilishwa kama wanavyofahamu watu wa leo, na pengine mtu akaminyana katika jambo kujitetea mahali amekosea wazi tu, makosa yako wazi, lakini akawa anaminyana, hataki kukubali kosa. Haina maana kwamba ni makosa kulazimishwa kwamba lazima limekosa. Maana hili pia ni tatizo la watu wa leo, kulazimisha kitu kwamba hili ni kosa na hali ya kuwa si kosa. Lakini wakati mwingine mambo yanaweza kudhihiri ikawa jambo hili ni kosa, liko wazi, atakiwa mwenye kosa hili alirekebishe, lakini mtu kaona na minyana katika hilo kujitetea. Hii ni ada ya watu ambao hawakuwafikishwa katika ilmu au hawakuwafikishwa katika ikhlas. Wanaudhu billahi an nakuna minhum. Kwa alimamu Safarini, tunapokuwa tunakosoa baadhi ya vitu vilivyoandika kuona kwamba sawa ni hivi, tena kwa mujibu wa wanavyosema ahlul ilmi, mfano wake au zaidi yake, kufanya hivyo si kumdhalilisha, bali ni kukamilisha ile juhudi ambayo yeye alikuwa amekusudia kuileta kwenye umma. Na hilo pia halimaanishi kwamba sisi tutajua zaidi kuliko yeye, hasha wakalla. Pingine labda bila ya tambihi za wanawachuoni juu ya makosa hayo, na sisi tungeingia makosa hayo kama alivyoingia yeye, lakini wanawachuoni wametanabahisha. Na kweli ukiangalia adilla, yeye hakupatia katika hili. Faghafara Allahu lahu wa liwalidina wa mashaikhina min ahli sunnati wal jamaa. Kwa ufupi ni kwamba al-Imamu As-Safarini Muhammad bin Ahmad bin Salim, itikadi yake ni itikadi ya ahli sunnati wal jamaa katika aljumla. Kisoma kitabu chake hiki, kadhalika kitabu chake kingine Lawami al-Anwar al-Bahiyya, utaona kwamba amethibitisha aqida ahli sunnati wal jamaa, na akathibitisha al-asma was-sifat kama wanavyothibitisha ahli sunna, na akatupilia mbali mambo ya ta'wili za Jahmiyya na Mu'tazila rahimahullahu ta'ala. Na ukiangalia makosa ambayo yeye ameingia katika milango au kwenye kitabu hiki, moja katika sababu ni kwamba yeye ameishi katika zama ambazo ujinga ulikuwa umeenea sana na bid'a ilikuwa imeenea kadhalika kwa kiasi kikubwa sana, na madhhabi ya Ash'ari yalikuwa na nguvu na tasawuf imetanda katika kila kona ya dunia. Na ukiangalia pia katika mashaikh wake aliochukua kutoka kwao ilmu, ni watu waliokuwa katika mrengo huo wa kiashaira. Katika aqida ahli sunnati wal jamaa yeye hakuwa na shekhe yoyote, hakuwa na shekhe kwamba huyu ndio shekhe wake alimsomesha vitabu vya aqida ya ahli sunnati wal jamaa, akakaririwa masail yakawa masaili ya asma wa sifat na mingineo katika abwabi za aqida ni mukarrara kwake yeye, yani imethibitishwa kwake kwa njia ya at-talaqqi min afwahi ar-rijal. Na ifahamike kwamba katika elimu pana na nzito na ngumu ni elimu ya mambo ya aqaid, kwa sababu watu wa bid'a wameingiza maneno mengi sana na kuna shubuhati nyingi sana. Kwa ni ilmu ambayo atakiwa mtu asome misingi na apewe kwa tadarruji na kwa afanye taasili, njia msingi wa kuangazi ya kwanza, ya pili, ya hivyo hivyo, na tadarruji katika kupanda katika ilmu. Lakini ukisema ujisomea mwenyewe na hali ya kuwa hujapata misingi hiyo, basi pingine ukapinduka ukatokea katika mabonde ya hatari huko. Kwa hiyo shekhe alilazimika kuchukua elimu yake kutoka kwenye vitabu. Jambo hili ndilo ambalo limemuingiza katika makosa. Kadhalika Sheikh rahimahullahu ta'ala aliitupilia mbali ilmu al-kalam, hakujishughulisha na ilmu al-kalam, na ndio maana salama kwake yeye kama ni nyingi zaidi. Hakujiingiza katika elimu za falsafa na mantiki, kwa sababu wote walioingia katika elimu hizi na wakataka kuthibitisha mambo ya itikadi kwa mujibu wa falsafa na mantiki wote waliangamia katika hilo asilimia kubwa. Na mwisho wake wengine Allah akawapa ilhamu wakarudi katika usawa, wakataraja kama walivyotaraja akina al-Ghazali na kina al-Juwayni Abul Maali, kina Shahrastani, kina Fakhruddin al-Razi, wameteta maneno na wengine kutaraja kwao ikawa bado kuna ghumudhi ndani yake. Nasalullaha al-afiyah wassalam. Kwa hiyo katika msingi mkubwa aliyoegemea Imamu Safarini ni kitabu al-kitabu wa sunna, na akapinga kabisa matumizi ya akili katika masuala ya asma wa sifat, na akadai akasema kwamba al-aql qasir an al-istidlal bi-idrak al-masail al-i'tiqadiyya, kwamba akili ni yenye kufupizika, haiwezi kufanya kutoa dalili katika kufahamu masaili ya kiitikadi. Akili haina uwezo huo. Akili ina upeo wake, ikifika mahali inagota, inakuwa ndio mwisho. Lakini pia katika kitabu chake hiki na vitabu vingine alivyoviandika, mfano kitabu hiki utaona tutasoma katika baadhi ya biati, lakini pia na kitabu chake Lawami wal Anwari Bahia, amebabaika kiasi fulani kuhusu ni jambo gani la mwanzo la wajibu kwa mukallaf. Ma huwa awwalu alwajib ala almukallaf. Ametatizika na baadhi ya sehemu, amesarih kwamba wajibu wa mwanzo kwa mukallafi kabla yoyote ni kutafakari kwanza, an-nadhar. Kwanza mtu atafakari, ndio wajibu wa kwanza. Kutafakari nini? Ya kutafakari juu ya uwepo wa Allah, utafakari juu ya kumjua Allah. Akili kwanza utumie utafakari juu ya jambo, ndio wajibu wa kwanza, ambapo katika nukta hii atakuwa ameafikiana na ashaira. Ameafikiana na ashaira kwa sababu ashaira wanasema awwal wajibin ala al-abidi ma'rifatu al-ilahi bit-tasdidi. Yeye akaeleza kwamba cha kwanza ni maarifa, na maana yake anafahamu kiasi fulani kule kwenye jawharatu tauhid ya Burhanuddin al-Laqqani, ambacho ni kitabu cha ashaira. Lakini katika mambo mengine, masala ya tauhid al-uluhiyya rububiyya al-asma wa sifat, ameafikiana ahli sunnah wal jamaa, na yeye ni pia ni katika watu waliosema kwamba tauhid inagawanyika katika vigawanyo vitatu. Katika mambo ambayo ameteleza al-Imam rahimahullah ta'ala wa ghafara Allah lahu, yeye anaona kwamba sifatu fi'iliya ni kadima, kama wanavyosema ashaira, kama ni azalia, sifa za vitendo ni azalia. Jambo hili lina mukhalafa, linakhalifiana na aqida ahli sunnah wal jamaa. Kadhalika ametumia ibara ambazo ahli sunna wazitumia, wanatumia ahli kalam katika ashaira na mu'tazila, ibara ambazo hazifai kuthibitishwa wala kukanushwa, aslan hazifai kuzitumia kwanza, na atakayetumia wewe usipinge wala usikanushe, fanya istifsar. Ukikanusha utaingia kwenye bid'a, na ukikubali utaingia kwenye bid'a. Fanya istifsar, madha yaani, anakusudia nini huyu? Kuna baadhi ya maneno anayatumia, mfano ametumia neno aljawhar, al-arad, kadhalika aljism, alafu akayakanusha kwamba Allah si jawhar wala si arad wala si jism. Lugha kama itakapofika mahala pake tutakuja kueleza insha Allah kwa nini inakuwa ni makosa kufanya hivyo. Lakini ameafikiana ahli sunnah wal jamaa katika al-iman bil malaika, al-iman bil rusul, al-iman bil kutub, al-iman bil yawm al akhir, al-iman bil qadar. Isipokuwa katika sehemu ambazo ameteleza, yeye anaona kwamba yafaa Allah tabaraka wa taala kumwadhibu mwenye kutii na kumpa thawabu mwenye kuasi. Aya atayataja mambo haya katika ubeti, tutafika katika ubeti wake. Amewafika katika hilo madhhabi ya shaira ambayo si sawa, jambo ambalo linakwenda kinyume kabisa na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposemaje, wajaza lilmaula an yu'adhiba alwara min ghairi ma dhanbin wala jurmin jara, wajaza lilmaula an yu'adhiba alwara. Katika ubeti huu pia ni katika sehemu ambazo hajuri aliteleza akaleta ushindani mkubwa kabisa. Amemwafiki السفارين السفارين ما في الشاعر كتك هين خطأ. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. نجوز والله المولى كواذبهات بس نذنب يوت ولا ما قوس يلوكي بس نذنب يكواذبت ولي ولا سمهيف سام هاي ما قوس أنا هي أمتاج على كتابيك وبيت وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. حقيقة كما سأل الصحابة فيها أن يوافق أهل السنة يرى أن الصحابة كلهم عدول وما صحابة وات وادليف نقوم بواو ونزيديانا كتك فضلا لأفضل كتك واو لبور زيد لأبو بكر كيش عمر كيش عثمان كيش علي بن أبي طالب كش باقي العشرة كش أهل بدر كش أهل الشجرة كش ولو فوتي بعد يهابو نايالي يبقى يمبيت بين ياهم كتك ما تشفوكو نكتو قويلوانا نعونا قوم بلي قبورا نكو يمزية كما نفسيم أهل السنة والجماعة. كذلك أمي وتاجي بعد يوتوبيدا ناكو وفني ردي من كتب جاكي na mingineyo ambayo tutayaona ndani ya kitabu hiki insha Allah. Kwa tutaanza kusoma kitabu baadhi abyat. يقول الإمام الشيخ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قدك بعد ينوسخ دلت نجين جلت يقول دلت نجين جلت. إيش الذي عندكم؟ دلت دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. بتكون من أموجة لفتفت نجين نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب، ثم كذاك خاتمة، وسمتها بجرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحمل إلى آخر كلامي. الحمد لله سفا جيما زوت نستحق يا الله، الحمد لله سفا جيما زوت نستحيق يا الله تبارك وتعالى. القديم الله وكال من القديم لك استلاح إذا متكلمين في زوري وسنجل تومية لنهيم وسبو ظاهر كما فينا نثبتش كما كتكها مدينة يا الله قديم وفيه نظر نثبتش هيم وكنا نظر وسبابه ni jambo la kutafakaria, kwa sababu majina ya Allah tabaraka wa taala hayathibitishwi isipokuwa vile alivyojithibitishia yeye Allah, na wala hajawahi kusema ahli popote wala mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwamba katika majina yake subhana ni al-qadim, hakuna kwenye Qur'ani wala katika as-sunna. Katika lugha neno al-qadim huwa lina maana linatafsiriwa kwa kinyume na kitu kipya. Al-qadim yudhiddu al-jadid, cha kale ni kinyume cha kipya, kitu cha kale kinyume chake ni kitu kipya. Kwa hiyo cha kale au kikale kinyume ni kipya. Hivi ndivyo ilivyo katika lugha. Sasa inawezekana kikawa kitu cha kale hakina mwanzo, au cha kale lakini pia kina mwanzo, inahitamili yote mawili. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yeye katika majina yake amejithibitishia kwamba yeye ni al-awwal wal-awwal wal-akhir, hakusema al-qadim. Na katika sunna imekuja al-awwal alladhi laysa qablahu shay'un, yeye ndiye wa mwanzo ambaye hakuna kabla yake kitu chochote, haikusemwa al-qadim. Kwa hiyo ni vizuri kutukutumia neno al-qadim, asingelitumia neno hili, lakini afa Allahu anhu. Alhamdulillahi alqadimi, sifa njema za Allah, sifa njema zote ni za Allah. Alqadim aliye wakale, albaqi mwenye kubaki. Tayib, albaqi ni katika majina ya Allah au silo katika majina yake? Nikithibiti basi itakuwa ni jina la Allah, la halijathibiti tu kama alikuja katika al-qadim. Musabbibil asbabi, mwenye kusababisha sababu. Musabbibil asbab, mwenye kusababisha sababu. Wal arzaq, na rizqi. Hili katika mlango wa ikhbari, si mlango wa sifa, maana kwamba yeye ni mawjud, yuko katika mlango wa ikhbari, kutolea habari tu. Kwa hiyo huwezi kusema ni sifa. Kadhalika katika aliposema musabbib bil asbab, katika mlango wa ikhbar, kutolea habari, Allah ni mwenye kusababisha sababu. Sababu zote zinazopatikana kwenye ulimwengu yeye ndiye ameisababisha, na sababu ya sababu na sababu ya sababu, hivyo hivyo kuendelea. Kwa mfano Allah tabaraka wa taala amejalia sababu ya kupatikana mwanadamu ni kukutana jinsi mbili, mke na mume, na akajalia sababu kubwa ni ndoa, watu kuoana. Sababu hii amesababisha Allah tabaraka wa taala. Au kupatikana mwanadamu sababu yake ni mani, aliyesababisha ni Allah subhanahu wa taala. Kupatikana kadha mali, elimu, kadha, sababu yake ni kadha, anayesababisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anasababisha sababu, lakini pia ndiye anayekadiria arzak za waja waja wake. Riziki zote ni zake yeye, ndiye anayezitoa kuwapa waja wake. Hayyun, yeye ndiye aliye hai, hayatu mutlaqa, uhai wenye kutalikiwa, uhai ambao haukutanguliwa na kukosekana, uhai ambao haukutanguliwa na kukosekana. Uhai wake Allah subhanahu wa ta'ala katika upeo wa mwisho wa ukamilifu, yani hai iko hai, uhai wake haukutanguliwa na adam na kukosekana, wala hautaguswa na kutoweka. Wala yalhaquhu al-adam, hauguswi na kutoweka, hauna mwanzo na wala hauna mwisho. Subhanahu wa ta'ala alimun, mjuzi. Kadhalika ilmu yake imevienea vyote. Ahata bikulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. Ewe Mola wetu umekienea wewe kila kitu kwa rahma na kwa ilmu. Kila kitu nakijua Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fil barri wa wal bahr. Qadirun. Mwenye kuweza Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuweza. Jua kila kitu katika al-mumkinati. Kusema katika al-mumkinati ni kwamba anaweza kila kitu katika vile vyenye kuwezekana, bali katika upande wa viumbe, wafanyia viumbe wake, anaweza kila kitu. Kwa hiyo imetaallaq na vile vyenye kuwezekana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo uwezo wake haukutaallaki na kila kitu, hata vile visivyowezekana. Visivyowezekana kwa yeye kama vile kujiumba. Yaani mambo ya falsafa tunaleta na maneno kalamu. Hawezi kujiumba wala hawezi kufanya mungu mwingine, muabudiwa mwingine mfano wake. Wala kujifanyia mtoto, sababu ni katika mambo ambayo ni muhali, si katika mumkinati. Sababu kuna mambo ya wajibu kuyajua na kuna mambo ya muhali. Fayaalama alwajibu walmuhala, utayona hapo mbele. Katika muhali ni kuwepo muabudiwa mwingine pamoja na yeye. Katika muhali ni kuwa ni yeye kujifanyia mtoto. Mfahamu? Kwa hiyo kudra yake imetaallaq na mumkinati, Mawjud, mwenye kupatikana, mwenye kudumu kupatikana, mawjud. Kwa hiyo hii ni katika mimbabi la akhbari, si sifa. Uwezi kumuita mtu kwamba huyu huitwa Abdul Mawjud. Hakuna kitu hicho. Sababu si katika asmaillah. Au kumuita huyu ni Abdul Qadim. Kama ule kiongozi wa Hizbut Tahrir tu Abdul Qadim Zallum. Abdul Qadim, hakuna Abdul Qadim, hakuna Qadim. Si katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mawjud katika mlango wa akhbar, ikhbari basi. Qamat bihi al-ashya'u, vimesimama kwa sababu yake yeye vitu. Qamat bihi al-ashya'u wal-wujudu, vimesimama kwa sababu yake yeye vitu na ulimwengu. Vyote hivyo vimesimama kwa sababu yake yeye, kwa maana yeye ndiye alivisimamisha, yeye ndiye anayeviendesha subhanahu wa ta'ala. Qamat bihi al-ashya'u wal-wujudu, dallat ala wujudihi alhawadith, vimefahamisha juu ya kupatikana kwake yeye venye kuzuka. Haya pia ni katika hizi, pia katika lugha za kiashaira. Sisi tusema ahlusunna kwa maarifa ya Allah, kwamba Allah yupo, hilo liko katika fitra, ni jambo liko katika maumbile ya mtu. Na wala halihitaji an-nadhari, kutafakari, kutafakari viumbe alhawadith, bali ni jambo lipo katika fitra ya mtu. Yoyote katika wanadamu akiachwa na fitra yake salima bila ya kuchafuliwa, basi utamkuta mtu huyu yuko katika salama ya itikadi iliyo sahihi na kukiri kwamba yuko aliyemuumba. Asli ya wanadamu fitrat Allah allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqillah. Hiyo ni fitra ya Allah tabarak wa ta'ala. Ama katika mambo tafsilia, upambanuzi wa mambo, sasa ndipo mtu anaweza kupata faida kwa kutazama katika hawadith. Lakini asli ya kujua tu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo ni jambo markuzun fi fitr, jambo lipo tayari lishakita katika fitra za watu na maumbile yao. Lakini mara nyingi wanatumia uslubu huu au lugha hizi kama hivi, dalat ala wujudihi alhawadith. Mara nyingi wanatumia lugha hizi kwa ajili ya kuwapinga wale mulhidun ambao wanapinga kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. utajiwa vitu kama hivyo. Ama muislamu au ile amebadilika katika fitra yake haitaji kwanza utajua vitu, fitra yake tu inamwambia kwamba yuko maabud wa kweli mwenye kuabudiwa wa haki ambaye ndiye khaliqu samawati wal ard. Subhana, kutakasika na makosa ni kwake. Fahuwa alhakimu alwarithu, yeye ndiye alhakim, hakim kwa maana katika hukumu zake ndiye mwenye kuhukumu waja. Kadhalika hakim kwa maana ya kwamba yeye ni mwenye ufanisi katika mambo yake na itqani katika kuyapangilia mambo yake. Mambo yake yote yamekuwa katika itqani ya hali ya juu, katika ufanisi wa hali ya juu. Hakuna katika jambo la Allah lolote kwamba liko ovyo ovyo, na kila kitu amekiuma na kukiratibu vizuri kabisa kwa hikma, hikmatun baligha, na itqani ya hali ya juu. Tena alwarithi, yeye ndiye mwenye kurithi, kwa maana wote waliokuwa katika ulimwengu walioumbwa wataondoka, wataacha, atabaki Allah tabaraka wa taala. Yeye ndiye ambaye yarithu al-ardha wa man alaiha, atairithi ardhi na vilivyomo juu yake subhanahu wa taala. Thumma, kisha as-salatu was-salamu sarmada, swala na salamu milele, ala nabii, zimshukie mtume, almustafa, mwenye kuteuliwa, kanzil huda, hazina ya uongofu. Ala nabii, zimshukie mtume sallallahu alaihi wasallam, almustafa, mwenye kuteuliwa, kanzil huda, hazina ya uongofu. Wa alihi, nazimshukie ali zake, jamaa zake, wa sahbihi, na masahaba zake, alabrari, waliowema, wa alihi wa sahbihi al-abrari, na ali zake, jamaa zake, na masahaba zake waliowema, maadili taqwa, ambao ni asli au chimbuko la taqwa, maa al-asrari, pamoja na siri nyingi. Wa baadu, na baada aliyotangulia, ni amma baadu, fa'alam, jua ewe talibul ilm, ewe mwenye kutaka kujua, jua anna kulla al-ilm, kwamba kila elimu, fa'alam anna kulla al-ilm, jua kwamba kila elimu, kalfar'i litawhid, ni kama tanzu kwa tawhid. Elimu zote ni matawi. Kwa hiyo ilmu ya asli, aslu usuli ni ilmu ya tawhid. Kwa hiyo fa'alam, jua ewe mwenye kutafuta ilmu, anna kulla al-ilmi, kwamba kila elimu, kalfar'i litawhidi, ni kama tanzu, kama tawi la tawhid. Fasma' nadhmi, basi sikiliza utungo wangu. Ukisikiliza katika utungo wangu utajua hivi. Hii ni takmila katika beti, takukamilisha maneno kwenye ushairi wake. Lakini ndiyo hivyo, kwamba elimu zote ukilinganisha na tauhid, tauhid ndio asli na elimu nyingine zinakuwa ni matawi. Kwa sababu misingi ya misingi ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Nyingine sasa inakuwa ni faru, kujua namna ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala. Kumjua yeye subhanahu na kujua namna ya kumwabudu. Na ndio maana wanawachuoni zamani walikuwa wakiandika vitabu wakiita ilmu ya ya tauhid inaitwa al-fiqhu al-akbar. Yaani vitabu vilikuwa al-fiqhu al-akbar, fiqhi kubwa. Kwa sababu ukiwa na fiqhi katika kumjua Allah ni fiqhi kubwa, si ndogo. Kwa elimu zote zinabaki kuwa ni tanzu. لأنه بسبب هي علم التوحيد لأنه بسبب هي علم التوحيد لأنه العلم الذي بسبب هي التوحيد علم ambao لأنه العلم الذي بسبب هي التوحيد علم ambao لا ينبغي لعاقل حيتكاني ومن يكيلي لفهمه لم يبتغي haitakikani kwa mwenye akili lifahmihi lam yabtaghi ay lam yabtaghi lifahmihi, haitakikani kwa mwenye akili kuwa kutafuta kuifahamu. Yani wewe una akili timamu alafu wewe hujishughulishi na kuifahamu tauhid. Lifahmihi, kuifahamu hiyo tauhid, lam yabtaghi, hakutafuta, hakutaka. Lakini tukakuleta maneno ya sawa sawa, li'annahu al-ilmu alladhi la yanbaghi li'aqilin lam yabtaghi lifahmihi, kwa sababu ni elimu ambayo haitakikani kwa mwenye akili asitafute kujua kwake. Lam yabtaghi lifahmihi, iko namna hiyo, ndio maneno yanakuwa sawa sawa. Kama shairi akasema lifahmihi lam yabtaghi, kufahamu kwake hakutafuta. Ibtighaa ni kutafuta pia vile vile, ibtighaa maradhati Allah, kutafuta radhi za Allah. Ibtighaa lam yabtaghi, hakutafuta, lifahmi, kuifahamu hiyo tauhid, haitakikani. Haiwi kwamba huyu ni mtu ana akili timamu alafu hatafuti, hafanyi juhudi katika kuifahamu tauhid, haiwezekani. Yeye anafanya juhudi kwenye mambo mengine, dunia yenda naye anaangalia kwenye mambo mengine, mambo hayaishi, hapati wakati wa kusoma at-tauhid. Fayalam al-wajib, akajua lililo wajib, wal muhala, lililokuwa muhali. Kiulizo ni lipi lililo wajib kwa Allah, hajui. Lipi muhali kwa Allah, hajui. Sasa kuna faida gani wewe kuwepo? Kuna faida gani ya uwepo wako wewe katika huu ulimwengu? Ushaletwa, umeishi na umri unakwenda, hujui jambo gani la wajibu kwa Mola wako, hujui la muhali ni lipi, hujui mumkini ni lipi. Wewe wenda tu kama gari isiyokuwa na breki wala taa, na maisha ya hatari. Asema kwa mtu mwenye akili ya hivi, la yambaghi liaqili lifahmihi lam yabtaghi fayalama alwajibu walmuhala kajaizin fi haqihi taala, kama vile kulijua lenye kujuzu vile vile katika haki, ndio mumkin. Kwa kuna alwajib walmuhal walmumkin, ambao ndio jaiz katika haki ya Allah Ta'ala. Akajua lililokuwa wajib na lililokuwa muhali na lenye kujuzu, kama vile lenye kujuzu katika haki yake Allah aliyekuwa ametukuka. Jambo la wajibu mala yumkinu adamuhu, jambo la wajibu ni lile ambalo haiwezekani kukosekana kwake. Haliwezi, haiwezi kukosekana, lazima liwe. Na jambo la muhali ni ma la yumkinu wujuduhu, ni lile ambalo haliwezekani kuwepo kwake. Na jaizi ma yumkinu wujuduhu wa adamuhu ala sawai, ni lile ambalo linawezekana kuwepo kwake na kutokuwepo kwake kwa usawa. Sasa kwa lilo wajibu katika sifa za Allah ni kama vile sifa za ukamilifu, kullu sifati kamali, kila sifa ya ukamilifu ni wajibu kwa Allah kuwepo. Sema uhai, naam, hiyo ni sifa ya Allah. Usikivu, naam, zote zile sifa za ukamilifu ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajibu kuwa kwake. Na mustahili ni kila sifa ambayo inahitamili au inaleta maana ya upungufu katika dhati Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumnasibishia yeye kusinzia au kulala, kuchoka. Ndio maana akajikanusha sifa, akazikanusha baadhi ya wama masana min lughub la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, kwa sababu hizo ni sifa za upungufu, kwa ni mustahili kwake kusifika nazo. Na jaiz ni kile ambacho kinafungamana na utashi wake na irada yake. Falu'adhin mu'adhin wa ba'du na baada yaliyotangulia, fa'lam yuwa anna kulla al-ilmi, kwamba kila elimu kalfar'i litawhidi, ni kama tawi la tauhidi. Fasma' nadhmi, basi sikia utungo wangu. Li'annahu al-ilmu alladhi, kwa sababu hiyo tauhidi ni elimu ambayo, la yanbaghi li'aqilin, haitakikani kwa mwenye akili, lifahmihi lam yabtaghi, kuifahamu hakutaka au hakutafuta. Fayaalama alwajiba walmuhala, akalijua lililo wajibu kwa Allah na lililo muhali, kama tukavyoeleza pombele, kajaizi kama vile kujua lililo jaizi vile vile, fi haqihi, katika haki yake Allah Ta'ala hali ya kuwa mitukuka. Wasara min adati ahli alilmi, na ikawa katika ada ya watu wa ilmu. Wasara min adati ahli alilmi, na ikawa ni katika ada ya watu wa ilmu. Ayatanu, kupatiliza, fi sabri dhabi nadhimi, katika kutaja haya kwa utungo, kwa nadhimi kama hivyo, kwa mashairi. Imekuwa ni ada na kawaida kwa watu wa elimu kuyataja mambo kama haya kwa mashairi. Hiyo ni jambo la kawaida. Kwa nini wanafanya hivyo? Kwa nini wanaandika kwa nadhimu? Anasema liannahu, kwa sababu hiyo nadhimu, liannahu, kwa sababu kwa hiyo nadhimu, yasuhulu lilhifdhi, kunakuwa wepesi kuhifadhi. Kwa sababu mambo ya elimu yalivyo, utakuta yanatajwa kwa wingi, lakini ukihifadhi, ikiandikwa nadhimu, basi utakuta ubeti mmoja au beti mbili imekusanya mambo mengi, na ubeti au nadhimu, mashairi, ni rahisi kuhifadhi kuliko nathri. Kuhifadhi nathri ni ngumu. Upewe kipande cha gazeti ambao uhifadhi ukurasa huu kutoka hapa mpaka hapa, ukurasa mmoja unaweza kutumia miezi mitatu, miezi minne hujahifadhi. Hasa maneno ya watu, watu wanakuwa na tharthaarun, maneno hayana viwango, ni magumu kuhifadhi. Lakini shairi inakuwa, mashairi ni mepesi kuhifadhi. Na hivyo ndivyo ilivyo hata kwenye lugha zote, mashairi inahifadhika kwa wepesi kuliko nathri. Labda wale wanahifadhi maneno ya mafalsafi, watu wa hikma na kadha, vijineno vidogo vidogo, misemo mifupi, basi utakuta msemo mmoja una maneno ya fiki 20 kuhifadhi. Lakini kuhifadhi maneno neno kwa neno ukurasa mzima ni ngumu. Haya katika watu wanaotakhasasi na mambo ya dini, naweza kusomea kitabu mujallad mbili chote ya kuhifadhi, ni maneno tu, tasoma kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kadhalika ni ngumu kuhifadhi maneno ukilinganisha maneno ya kawaida na nathri. Lakini liannahu yasuhulu alhifdh, kwa sababu inakuwa nyepesi kwa kuhifadhi. Sikwote yote imekuja hivyo. Liannahu yasuhulu lilhifdhi kama yaruku lissam'i, inakuwa nyepesi pia ya kusikiliza, inapendeza katika kusikiliza. Wayashfi min dhama, wayashfi min dhama, na inatibu katika kiu, inakata kiu. Yani hapa tukamilisha maneno tu, kwa maana shairi vile vile inamkata kiu mtu. Wayashfi min dhama, dhama maana yake ni kiu. Famin huna, basi kutokea hapa, nadhamtu li aqida, nikatunga kwa ajili yangu mimi aqida, urjuzatan, hali ya kuwa ni rajaz, katika bahari ya rajaz. Mustafilun, mustafilun, mustafilun, alhamdulillahi alqadim albaqi, naam, alhamdulil mustafilun qadim lahil قدي لا هل قدي مستفعل مل باقي مستفعل قي سعيل تكون قي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل رجز ما رجوزة بحر الرجز يقول مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل سكون ما بيزي حفات كذا يقول نفهم كنا نسمى أرجوزة قصيدة ما هو يكتب بحر يا رجز وجيزة ليفوبي مفيدة يعني كفيدشة نمتونغا عقيدة ما هو يكتب بحر يا رجز تينا فوبي يعني فايدة زوت هذه صفة زي مفعول بها من عقيدة نظمت لي عقيدة مفعول به ونظمت تاويل يفعل نظمت نمتونغا نفيل وفاعل نمتونغانين عقيدة لكي ما سمع عقيدة فسوف يشعر ضرورة يشعر عقيدة مفعول به أرجوزة تنجيك أني ناتي مفعولي وجيزة ناتي بيلي مفيدة ناتي تات سوا تميليك إن شاء الله درس الجيد يقوانز نظمتها في سلكها مقدمة باكا وبيجي وشير النمود يتقوي النبي بإذن الله لا وسباب هي توحيد هي نظم لأنه لأن النظم يسهل للحفظ نقول يبسك وكهفاذي وعديل يكهفاذي كما يروق كما في لنفقوا يبسك للسمع كيسكليزا ويشفي نا ينبونيا ومعنى ينكاتا من ذما ينكاتا كيو ينبونيا كتوكا نا كيو وكيو نا كيو ناسي يتكبونيا هي فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة بحر الرجز مسب بيبيل متفعيل مسب بيبيل متفعيل أسباب والمستفعيل أرزاقي مستفعيل حي يون علي مستفعل منقادر مستفعل موجود مستفعل قامت به أو قامت به مستفعل أشياء والمستفعل وجود متفعل وبحر رجز كامل ورجوزة وجيزة مفيدة كل سؤال نوت والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب